Tu Trójka, Polskie Radio, nadające dla Państwa z Warszawy, już piąta na zegarach. Trójkowy budzik. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Pokój nocny powoli już trzeba zamieniać na pokój dzienny, bo przecież słońce już wzeszło. Zaglądamy do kartki z kalendarza, a tam stoi napisane, że dziś piątek, 4 dzień maja, 124 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku byka i wzeszło właśnie o godzinie 5.01, przynajmniej tu nad Warszawą, a zatem tu już jest. No, nasze studio wychodzi na stronę zachodnią, więc trzeba się tego jeszcze troszeczkę domyślać, ale zajdzie za to o godzinie 20.06, zachodzić będzie w tym, że właśnie oknie. Dzień potrwa zatem 15 godzin i 5 minut. Dziś imieniny Floriana, Grzegorza, Moniki i Władysława. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Dzień Strażaka, oczywiście o tym już wspominaliśmy, ale to także dzień Dave'a Brubecka, tego od Take Five, pierwszego jazzowego przeboju w metrum, właśnie 5/4 wykonywanego, co w nomenklaturze rodzinnego kraju pana Dave'a przekłada się właśnie na 4 dzień maja. Thank you. Pan Piotr podesłał zdjęcie wozu, którym do Szwecji pomyka. To potężna, wiosennie zielona bestia, ujarzmiona właśnie gdzieś na jakimś poboczu. Może z panem Tomkiem, co to z córką Nadią, równie wielką maszyną pomykają do Częstochowy. Gdzieś się panowie po drodze po prostu przetrąbią. Pan Piotr, z tego co dostrzegam, na szwedzkich blaszkach jedzie. Pani Kasia natomiast dodaje, że poleca zagłosować na pokój nocny Błażeja Króla, który już za nami. Do 12 jeszcze trochę czasu, to wezwanie do pobudki i oddawania głosów na listę przebojów programu trzeciego. No tak, a później redaktor Gil o tej 12 musi to być z powrotem i te głosy liczyć. Ale to sama przyjemność. Mogę to powiedzieć z czystym sumieniem. Ja, jeśli miałbym na coś zwrócić uwagę w tym zestawie, to może byłaby to piosenka Momo i Pablo Pavo. Za każdym razem, gdy Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo, z jakąś nową piosenką się pojawia, myślę sobie, że no nie, to wreszcie musi mu się udać. Przecież to prawdziwy przebój taki radiowy, który powinien się spodobać, bo i mądry, i ciekawy, i do tego jeszcze wpadający w ucho. A tu wychodzi jak zawsze różowy, niebieski, gdzieś od kilku tygodni poniżej 50 najważniejszych piosenek tygodnia na LP3. świata. Czy chcesz mnie takiego poranionego pajaca? Czy chcesz mnie takiego jednorękiego bandytę? Czy chcesz mnie takiego jednookiego pirata? Jesteś jaki jesteś. Będzie to co będzie. Jesteś jaki jesteś. Różowy i niebieski. Czeka aż w końcu coś się wydarzy. Czy chcesz mnie z wąsami krętacza, pijaka, palacza? Czy chcesz, żebym wyszedł po coś do sklepu i miesiąc nie wracał? Momo i Pablo Paweł Różowy Niebieski to z zestawu do głosowania na listę przebojów trójki. Wyniki tego głosowania, które jeszcze trwa do godziny 12, już od 19. Następna piosenka jeszcze w zestawie do głosowania się nie znajduje, ale jestem przekonany, że dziś w LP Trójce po godzinie 9, o, może po 10 tak naprawdę u pana Marka, ta piosenka pojawi się ponownie, to Florentyna ujawnia swoją kolejną nową piosenkę. At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew one thing. Florence and the Machine Hunger na kilka tygodni przed przyjazdem pani Florentyny do stolicy na duży koncert. Kwadrans po godzinie 5 już minął, tak naprawdę jest 19 minut po 5 dla tych, którzy potrzebują każdej minuty na to, żeby się dobudzić. Możemy zatem spojrzeć to, co też dziś w ciągu tego dnia, który już tak naprawdę się zaczął, się wydarzy. Dziś, jutro trwają obchody Dnia Strażaka. Na Stołecznym Placu Zamkowym od 10 rano będą trwały pokazy ochotniczych straży pożarnych, m.in. pracy psów ratowniczych. W sali wielkiej Zamku Królewskiego o 11 zostaną wręczone odznaczenia dla ochotniczych straży pożarnych, które istnieją już od bagatela 100 lat. Uroczystość organizuje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W wielu miejscowościach kraju zostaną zorganizowane pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, koncerty i festyny. Jutro, 5 maja, na Placu Piłsudskiego odbędą się centralne obchody Dnia Strażaka połączone z promocją oficerską. Zostaną też wręczone odznaczenia państwowe, przewidziano wystąpienia okolicznościowe, także paradę samochodów ratowniczo-gaśniczych. Swój udział w uroczystości zapowiedzieli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Planowane jest też wystąpienie prezydenta. Centralne obchody Dnia Strażaka objęte zostały patronatem honorowym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W Polsce, o czym warto w takim dniu przypomnieć, jest blisko 30 tysięcy strażaków zawodowych oraz około 700 tysięcy służących w formacjach ochotniczych. Strażacy gaszą pożary, niosą pomoc podczas kataklizmów, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, wichury. Uczestniczą też w usuwaniu skutków katastrof, na przykład budowlanych czy wypadków, w tym komunikacyjnych. Polscy strażacy niosą pomoc także poza granicami kraju, działając w specjalnych grupach poszukiwawczo-ratunkowych. Mają one statut międzynarodowy. W ubiegłych latach ludzie w mundurach z Państwowej Straży Pożarnej pomagali ofiarom katastrof, m.in. w Albanii, Indiach, Iranie, na Sumatrze i Haiti. Ponadto prowadzili akcje ratunkowe po trzęsieniach ziemi w Pakistanie, Turcji i Nepalu, po powodziach na Węgrzech i w Niemczech, a także przy zwalczaniu pożarów lasów na Słowacji. Straż Pożarna w Polsce od lat jest instytucją o najwyższym stopniu zaufania społecznego. Według sondażu z ubiegłego roku dla Wirtualnej Polski strażacy zostali pozytywnie ocenieni przez 89% ankietowanych. Najstarsza w Polsce zawodowa Straż Pożarna została utworzona w Warszawie w 1836 roku. Należy do 14 najstarszych straży w Europie. A co poza tym, no nie wiem, czy to nawet nie ważniejsze, ale dziś pierwszy dzień matur. Prawie 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników przystąpi do egzaminu z języka polskiego. O 9.00 rozpoczną pisanie egzaminu na poziomie podstawowym, o 14.00 rozszerzonym. Maturę napisze dzisiaj także 130 tysięcy osób, które nie zdały w poprzednich latach albo chcą poprawić swój wynik. Na egzaminie nie można mieć żadnych urządzeń mobilnych. To przypomnienie dla tych, się szykują. Za moich czasów trzeba było mieć ze sobą na przykład dowód osobisty. Nie wiem, czy to nadal aktualne. A to taki czas, kiedy ten dowód przecież dopiero się wyrabia. Ja pamiętam, że wyrabiałem sobie ten dowód właśnie specjalnie na maturę i oczywiście, jakże mogło być inaczej, zapomniałem go wtedy wziąć ze sobą. Każdy zdający obowiązkowo musi przystąpić do dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego oraz do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Żeby zdać, uczniowie muszą uzyskać 30% punktów z egzaminu. Absolwenci muszą też podejść do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie ma wymaganego progu. Uczniowie najczęściej do zdawania na poziomie rozszerzonym wybierają język angielski. W tym roku wybrało go prawie 54% zdających. Druga w kolejności jest geografia, którą zdaje prawie 30% maturzystów. W czołówce popularnych przedmiotów dodatkowych są też matematyka, język polski i biologia. Wyniki egzaminów, jeśli to kogoś interesuje, będą podane 3 lipca. No i to odwieczne pytanie, odpoczywać czy powtarzać? Odpoczywać czy powtarzać? To jasne, że po maturach przecież lepiej odpoczywać niż powtarzać. W środę o 21, gdy kończyliśmy tutaj w Trójce przegląd najważniejszych piosenek z topu polskiego, topu wszechczasów, Z Niedźwiedziem rozmawialiśmy sobie o tych piosenkach, których brakuje w tym zestawie najważniejszych. Są gdzieś tam do wyboru, ale tak niewielu słuchaczy po nie sięga. Jedną z nich jest piosenka, która za chwilę pan Marek miał się nią zaopiekować we wczorajszej tonacji, ale chyba tego nie zrobił. Sięgamy zatem po panią Halinę Frąckowiak w dzisiejszym budziku. Mogę dać, bo niewiele mam już dziś. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczają dni, lecz podzielę się dziś z tobą tym, co mam, każdą myślą, słowem dobrym i złym. Krzykiem ciszy kołyszącym jak sam, każdą chwilą niecierpliwą jak ty. Idę dalej, dalej, dalej. trzyma obok mnie. Idę, choć niepewny, trudny każdy krok. Idę, idę dalej, ale i dalej, dalej wciąż. Halina Frąckowiak, Idę dalej. W polskim topie wszechczasów w tym roku zanotowała awans z miejsca 832 na 804. No naprawdę, naprawdę wszystko opada, a ręce najbardziej. My też idziemy dalej, minęła 5.30, sprawdzamy co tam w pogodzie. Krótko zwięźle i na temat, w ciągu dnia znów sporo słońca, do tego ku utrapieniu pewnie budzika zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Przelotne opady deszczu na południowym wschodzie, a burze na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza, miejscami na północy, do 19 stopni w centrum i 26 na południowym wschodzie. Chłodniej jedynie na wybrzeżu, tam od 12 do 14, wiatr słaby, umiarkowany. Z kierunków północnych w czasie burz porywy wiatru sięgać będą 60 kilometrów na godzinę. Poluzował nam się coś wątek maju, który jest czasem laski. Miłość latoś obrodziła, trudno się przed nią obronić. Widać serca jak na dłoni zakochana. Jedno serce, drugie woła, niesłychane. Miłość latoś odrodziła, wszędzie ślady co krok, miłych sobie połączyła, od dłużej niż na rok. Taka klęska raz na 100 lat, kiedy świat cieszy się majem. Cały świat, cały świat, cały świat, cały świat, cały świat. Miłość latoś obrodziła, bardzo ładnie to nie szkodzi. Lubią starsi, lubią młodzi. W miłości, że cię wszędzie może znaleźć, że się już nie bronić przed nią. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Maj, czas laski, choć po czesku ten maj przecież nie byłby nawet majem, tylko jakimś kwietniem. Zaglądamy do muzycznego. Budzikowe kalendarium muzyczne. O właśnie, tutaj wyrywkowo spoglądamy, co się wydarzyło w roku 1970, a wtedy, proszę sobie wyobrazić, na świat przyszedł niejaki Greg Alexander, wokalista, producent, autor tekstów dziś chyba lekko zapomnianego już zespołu New Radicals. Później pan Greg zajął się pisaniem dla innych, pisał m.in. dla Ronana Keatinga, dla Sophie Alice Baxter, dla niejakiego Enrique Iglesiasa, a w 2003 roku popełnił piosenkę, która nagrodzona została Grammy, to The Game of Love, śpiewaną przez Michel Branch z akompaniamentem Santany. My sięgamy chyba po jedyny wielki przebój New Radicals. Budzikowe kalendarium muzyczne, a w nim Grek Aleksander obchodzący dzisiaj urodziny, urodzony w roku 1970, natomiast 6 lat temu, tak w roku 2012, zmarł jeden z założycieli legendarnego Beastie Boys, Adam Yoke, znany również jako MCA. Kilka lat walczył z chorobą nowotworową, miał 47 lat. Beastie Boys założył w roku 1979 razem z Mike'em Diamondem i Adamem Horowicem. Tych weselszych rocznic dziś jest znacznie więcej. Dziś na przykład urodziny Beaty Kozidrak z Bajmu, dziś także urodziny Dariusza Gierszewskiego, perkusisty zespołu DAB. O tym pewnie dziś na antenie Trójki dużo będzie. Ja sięgam jednak po jeszcze jedną smutniejszą rocznicę. 3 lata temu, w 2015 roku, zmarł Józef Hajdasz, perkusista, muzyk Blackoutu i Breakoutu między innymi. Yeah. Już za kwadrans godzina szósta, pora na kącik z muzyką country w trójkowym budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Tomasz Szwed jest bardem, czyli śpiewa własne piosenki. One muszą mieć charakter poetycki, ale Tomek nie byłby sobą, a kocha muzykę folkową i country. Do bluesa też czasami zajrzy, gdyby nie śpiewał piosenek z pewnym przymrużeniem oka. I oprócz tekstów poważnych tworzy piosenki takie jak Nie mów do mnie, misiu. Możesz zrobić wszystko, ale przepraszam bardzo, używaj imienia, a nie mów do mnie, misiu. Tomek Szwed i Full Service. Ja po świecie wędrowałem, obce kraje odwiedzałem. Wiem, jak przetrwać na pustyni albo w dżungli. Znam upały, znam śnieżyce, kilometrów już nie zliczę, co przebyłem od równika aż po tundrę. Przyrzec ci mogę, co chcesz, chcesz coś mojego, to bierz. Mogę nawet co wieczór myć naczynia. Przyrzec ci mogę, co chcesz, chcesz coś mojego, to bierz. Tylko nigdy więcej nie mów do mnie, misiu. Znam karate, jeżdżę konno, teraz ćwiczę też taekwondo. Na motorze mnie zobaczysz, to odpadniesz. A niedawno w szczerym polu prawie dotknął mnie absolut, a na wiedzy tej ogólnej mnie nie zagniesz. Przyrzec ci mogę, co chcesz, chcesz coś mojego, to bierz. Mogę nawet co wieczór myć naczynia. Przyrzec ci mogę, co chcesz, chcesz coś mojego, to bierz. Tylko nigdy więcej nie mów do mnie, misiu. Możesz chodzić w papilotach, kupię ci siamskiego kota i podeptać możesz me zamszowe buty. Do południa chcesz, to sypiaj, arlekiny w łóżku czytaj, jedz słodycze, żeby jeszcze trochę utyć. Przyrzec ci mogę, co chcesz, chcesz coś mojego, to wiesz. Mogę nawet do wieczór myć naczynia. Przyrzec ci mogę, co chcesz, chcesz coś mojego, to bierz. Tylko nigdy więcej nie mów do mnie, misiu. Przyrzec ci mogę, co chcesz, chcesz coś mojego, to bierz. Mogę nawet co wieczór myć naczynia. Przyrzec ci mogę, co chcesz, chcesz coś mojego, to wiesz. Tylko nigdy więcej nie mów do mnie, misiu. Przyrzec ci mogę, co chcesz, chcesz coś mojego, to wiesz. Mogę nawet co wieczór myć naczynia. Przyrzec ci mogę, co chcesz, chcesz coś mojego, to wiesz. Tylko nigdy więcej nie mów do mnie, misiu. Tylko nigdy więcej nie mów do mnie, misiu. 10 już tylko do 6. To my z Nashville cwałujemy do Arizony. Trąby. Gdzie są trąby? Trąby proszę na scenę. Shadow falls on the door.

dzieją, że to prawda, że tak zawsze musi być. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, romantyczni, nie dzisiejsi, nie modni. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się musimy uczyć jak mi. Zdążyła pani Ania z Gliwic, podsyła przysłowie na dziś. Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś, pogoda zakichana, czego serdecznie, ale to serdecznie nie życzymy. Ewa Wichrowska i Bartek Gil, dziękujemy za dwie ostatnie budzikowe godziny. Proszę policzyć do 100, będzie już wtedy pierwszy poranny serwis na antenie Trójki, a potem Wojciech Mann i poranne zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Czasem forsy brak, gdy kłopoty ze mną kar. Idź do stu, idź do stu, idź do stu, idź do stu. Czasem forsy brak, by kłopoty zegną kar. Idź do stu, idź do stu, idź do stu, idź do stu.